θα επιμείνω κι ούτε θα αλλάξω γνώμη. Δίκιο δε σου δίνω, γι' αυτό μη ζητάς συγγνώμη. Δεν θα επιμείνω, η καρδιά μου έχει ματώσει. Την πήγα η σχέση αυτή, έχει τελειώσει. Δεν θα επιμείνω, κι ούτε θα αλλάξω γνώμη. Δίκιο δε σου δίνω, γι' αυτό μη ζητάς συγγνώμη. Δεν θα επιμείνω, η καρδιά μου έχει ματώσει. Την πήγα η σχέση αυτή, έχει τελειώσει. Κι εγώ εδώ να βασανίζομαι, κι εγώ εδώ να ξενυχτάω. Να λιώνω να παραλογίζομαι και να παρακαλάω. Λίγο παραπάνω να σε έχω, λίγο παραπάνω να σε αισθάνομαι. Λίγο παραπάνω να σ' αγγίζω, δεν καταλαβαίνεις, σε χρειάζομαι. Λίγο παραπάνω να σε έχω, λίγο παραπάνω να σε αισθάνομαι. Λίγο παραπάνω να σ' αγγίζω, δεν καταλαβαίνεις. Μείνε. Είμαστε νερό και χώμα, μια ανάσα, ένα σώμα, τώρα μείνε. Μείνε, μείνε. Θα χαθείς χωρίς εμένα, δεν θα ζω χωρίς εσένα. Είσαι το πιωτό που φέρνει ζάρ, είσαι μια σκέψη που δεν σβήνει από το μυαλό. Είσαι εσύ τρέλα μου η μεγάλη, και να ζήσω μακριά σου δεν μπορώ. Είσαι το πιωτό που φέρνει ζάρ, είσαι μια σκέψη που δεν σβήνει απ' το μυαλό. Είσαι εσύ τρέλα μου η μεγάλη, και να ζήσω μακριά σου δεν μπορώ. Δεν περνάει ούτε μέρα που να μη σκέφτω εσένα. Πριν με φτάσεις ως το τέρμα, γλίτωσα απ' δίνα. Τα τηλέφωνα μου κλείνω, στη χαρά που λείπεις πίνω. Πίστεψα στα θαύματα ξανά. Στην υγειά σου κι όπου να σε, πάντα να περνάς καλά. Κάπου κάπου να θυμάσαι, πως μου έκανες πολλά. Στην υγειά σου πίνω μόνος, και σε σκέφτομαι ξανά. Δεν θα με πιστέψεις κι όμως, εγώ είμαι μια χαρά. Πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει, κι η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπω πίκρα, πάλι φτάσαμε στο τέρμα, μα εγώ στο είπα. Δεν μιλάμε ίδια γλώσσα, ούτε επικοινωνούμε. Έχουμε περάσει τόσα και σαν ξένοι ακόμα ζούμε. Δε μιλάμε ίδια γλώσσα, τζάμπα κάνουμε το χρόνο. Και να ζήσουμε άλλα τόσα, θα πονάς τα μετανιώνω. Τώρα επιστρέφω κι ο τρελός για σένα. Τώρα επιστρέφω κι όλα ξεχασμένα. βρέθηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγαίνει. Πια με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγαίνει. Τελευταία φορά σου φωνάζω λυπήσουμε. Τελευταία φορά και μετά θα κάθω. Και μην εψάξεις να με βρεις. Ούτε τηλέφωνο θα έχω, ούτε σπίτι. Και μην εψάξεις να με βρεις. Δεν θα είμαι κάτοικος της γης. Αν θα σε χάσω θα καθώ απ' το πλανήτη. Κοιμήθηκα και καταστρέφω τώρα ό,τι αγαπά. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις από σήμερα. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις για παλιό σίδερα. Πώς είσαι, πώς περνάς. Και μου έδειξαν και μια φωτογραφία. Τότε σκέφτηκα ποιο ήτανε το πρόβλημα μας. Δεν ταιριάξε αυτό που λένε χημεία. Αυτό που λένε χημεία. Και να δεις που αν σε δω δεν θα σε γνωρίσω. Και να δεις που αν σε δω θα διαφορήσω. Δεν είχε η αγάπη πιθανότητα καμία. Αφού εμείς δεν είχαμε αυτό που λένε χημεία. Σα φωτοβολίδα σκάει στο μυαλό και με πονάει. Τόσες νύχτες και θα τρελαθώ. Είναι εδώ κι ας έχει φύγει. Νιώθω πως την πόρτα ανοίγει και μου λέει ξανά το σ' αγαπώ. Με τραβάει, με τραβάει, με τραβάει. Σαν μαγνήτης το μυαλό μου κολλημένο στη μορφή της. Και γυρνάω μες στους δρόμους αναλύτης. Σαν μαγνήτης το σαράκι το δικό της θα με φάει. Αν δεν έρθει να μου πει πως μ' αγαπάει. Με τραβάει. Σαν μαγνήτης.